بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. فنبي صلى الله عليه وسلم باندې درود ویل په مسکی د تشهد نه پس. د اهل علم په منځ کې دا اختلافي مسله ده چې په اخره قاعده کې درود ویل دا سنت دی که فرض. نو جمهور د دې د سنتیت قائل دي، امام شافعی او امام احمد رحمهم الله د یوې چې په اخره قاعده کې دا فرض دي، او په اوله قاعده کې د امام شافعی رحمت الله علیه نه دوه قول دي. یو قول د دې د وجوب او د لزوم دي، او دویم قول د دې د سنتیت دي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن عجرة رضي الله عنه وي جمون يا صحابة إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلو أمرتنا أن نصلي عليك أو نسلم عليك، تاسو حکم کړی دی مونږ لا دا چې مونږ د صلات وایو په تاسو باندې، یا سلام دی وایو په تاسو باندې. فاما السلام فقد عرفناه، هر چې سلام دی نو مونږ غو پیژندو. د سلام طریقه دا غي الفاظ به مونږ پیژندل، لکه مخکې روایت د ابن مسعود رضی الله عنه نور احادیث کې ذکر شول چې هغه ته پوس کړو چې په تاسو باندې به سلام څنګه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل ویلو چې کله یو تن په مسکی کینی تشهد لا، نو دې داسې وایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات، او بیا پکیو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نو دا تپوس دا غی نه رستو چې د سلام طریقه هم پیژندا. فکیف نصلی علیک، سرنګ به درود او صلات وایو په تاسو باندې. قال قولوا اللهم صل على محمد. نقاب ابن عجره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو تاسو داسې درود وایي، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا الله رحمتون روليقي فمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وداغب آل وخاندان، لك سنگ جتا رحمتون رانازل كرد فإبراهيم عليه الصلاة والسلام، او برکتونه پر نازل کې لکه څنګه چې په آل ابراهيم باندې برکتونه را نازل کړي. انك حميد مجيد، يقينا ته ستایل شوی او لوی شان والا. په دې حديث کې د آل د محمد نه مراد څوک دي؟ نو بعضي اهل علم وایي چې د آل نه مراد من حرمت عليه الزکات، دا هغه څوک دي چې دا هغه باندې د زکات اغستل حرام دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په خاندان کې لکه بنو هاشم، بنو المطلب، او بعضی وایي چې د آل نه مراد هر پرهیزګار دی، کل تقی آله، هر نیک او پرهیزګار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آل کې دی. بعضی وایي چې مراد د آل نه ټول امت الاجابه دی، او بعضی وایي چې د آل نه مراد الازواج ومن حرم عليه الصدقه، د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانی او هغه څوک ته مراد دي چې په هغوی باندې صدقه او زکات اغستل حرام دي. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وی د آل نه مراد مؤمنو بنی هاشم والمطلب عند الشافعی و جمهور العلماء. د امام شافعی او د جمهور اهل علم په نیز باندې د آل نه مراد دا بنو هاشم او بنو المطلب دی، او بعضی وی چې مراد د دین د فاطمی رضی الله عنها نسل مراد دی، یا تن ازواج او ذریات مراد دی، یا هر مسلمان. بیاد دی صلاة و سلام تشبیه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د صلاة و سلام سره ورکړی دا، پدی کې هغه مشهور او معروف اشکال او اعتراض دی چې مشبه به او مشبه کې دا قاعده ده چې دا مشبه د مشبه به نه کم وي. حالان کې دی چې حکم برعکس دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم او د آل ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه په مرتبه کې پورته او اوچت دی. نو اهل علم د دې مختلف جوابونه کړي. یو دا چې دا په هغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دا خبر نو ورکړه شوی چې دی افضل دی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او داغه د آل نه، یا دا نبی صلی الله علیه وسلم تواضعا ویلیو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم. او بعض اهل علم جواب دا کړه چې دا تشبیه او مشابهت دا په اصل صلات کې دی، دا غي په هغه قدر او انداز کې نشته. التشبیه فی الاصل لا فی القدر، لکه قرآن کریم کې راغلی يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دا مشابهت صرف پر روزه کې دی چې اصل روزه باغیوم نیو او تاسو یې منسي، نور داغي په کیفیت داغي په انداز کې مشابهت نه نه. يا لك قران كريم کې راغلي واحسن كما احسن الله اليك، نو دا الله رب العالمين احسان او د بنده احسان دا غی په منس کې مشابهت صرف په اصل کې دی، نور په قدر کې نه دی. بعضی ذکر کړی چې دا کاف په دې درود کې د تعلیل لپاره راغلی، کما صلیت علی ابراهیم، معنا دا ده یا الله ته رحمتونه راولېږي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه په آل باندې. کما صلیت ای لما صلیت، دا اغه وجنا چې تا رحمتونه را لېګلې په ابراهیم علیه الصلاة والسلام او داغه په آل باندې. او بعضی دا جواب کړه چې دا تشبیه په صلات علی الآل کې ده، نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم صلات ته پاغي کې نه نه، خو ظاهر د دې مخالفت کوي. دا جواب وزنی نه دی چې تشبیه دی صرف د آل سره شی په صلات کې او نبی صلی الله علیه وسلم دی نبی مراد. او بعضی اهل علم ذکر کړی چې دا تشبیه د دې باب نه ده، الحاق ما لا ما لم يشتهر بما اشتهر، په وسکول د هغه څه چې هغه مشهور نه وي د یو مشهور سی سره. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام مشهور و معروف و پای باندې صلاة و سلام مشهور و معروف و نو داغا معروف والی او د شهرت د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلاة و سلام تشبیهم د دغه سره ورکا. بیا تخصیص د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د نور انبیاء و نسنگ وکو، نو داغی مختلف وجوه شارحینو ذکر کړي. پاغی کې ازهر خبر دادا چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام تخصیص په دې صلاة و سلام کې ذکر وشو چې دا جد النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو، او موږ مامورین یو حکم را لښوي چې دا غو متابعت وکاو په اصول الدین کې یا په اصل التوحید کې. د حمید معنا ده مستحق لجميع المحامد او مجید ویل کېدې شي المتصف بالمجد چې په مجد باندې متصف وي او د مجد معنا د کمال الشرف والکرم والصفات المحموده په شرافت کې کمال رسیدل په سخاوت کې په صفات محموده کې اسناد د دې حدیث د کعب ابن عجره رضی الله عنه دا سید رجال ثقات دی دا حدیث د متفق علی دی امام شافعی او امام احمد رحمهم الله د دې حدیث نه استدلال کړي په وجوب او فرضیت د صلات باندې په تشهود کې ځکه دې حدیث کې امر راغلی او امر وې د وجوب د پاره قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره دارنګ امام شافعی او امام احمد وې چې د قران کریم په آیات کې امر او حکم راغلی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه او مطلق امر د فرضیت او د وجوب د پار رازی دارنګ حدیث کې راغلی لا صلاه لمن لم يصلي علي في صلاته د احناف او د جمهور د پار دلیل حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مخکې کوم ذکر شو چې اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك کله چې تا تشهد په موس کې وې نو ستا موس پوره شو ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد نو دغه حدیث نه استدلال کوي چې درود واجب نه دی بل حدیث د موسی الصلاه کې دا ذکر نه دی راغلی چې ته درود وایا اعلان کې حدیث د موسی الصلاه اصل دی په واجبات او ارکان او فرایز د موس کې او مخکې حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ذکر شو چې پاغي کې مداو چې چا تشهود وي په مقدار د تشهود کې ناشونه د موس پوره دی دای په کې شرط نه دی لګول چې صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم با خامخاوي قران کریم کې چې کوم آیات راغلي سوره احزاب کې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو جمهور دا غي جواب دا کوي چې دا آیات مطلق دی پاغي کې د موس قید ور سره نه دی راغلي بیا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا درود ویل یو ځل فرض دی که بار بار ویل دی وجوب او فرضیت نه نو امام کرخی ذکر کړی په علماء احنافو کې چې صلات علی النبی صلی الله علیه وسلم په عمر کې یو ځل فرض دی لکه څنګه چې په بنده باندې حج یو ځل فرض وی ځکه قران کریم ویلی صلوا علیه او امر دا تقاضا د تکرار نه کوي بس یو ځل چې انسان په نبی صلی الله علیه وسلم درود وي نو دا فرضیت د دنه ساقط شو او امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی دا قول راجح دی چې په یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره او ذکر کیږي نو په لومبي ځل باندې چې دا غي اسم مبارک نوم واغست واوري دی شي نو درود شریف ویل واجب دی او بار بار بیا دا غید نوم سره دا مکررول او درود ویل دا مستحب او سنت عمل له. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم دغه مخکینه حدیث اوس په بل سند باندې ذکر کړي چې دې حدیث کې دا الفاظ د اغینه مختلف او جدا راغلي دي پاره کې مخکې لفظ د اللهم او په دې کې اللهم نشتا په مخکې حدیث کې کما صليت على ابراهيم د آل ذکر نو او په دې حدیث کې ذکر د آل کما صليت على آل ابراهيم اسناد د دې حدیث هم صحیح دی دا روایتم د متفق علی دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی وی حق خبر داد چې ذکر د محمد او د ابراهیم علیهم الصلاۃ والسلام دارنګ ذکر د آل محمد او د آل ابراهیم دا په اصل حدیث کې ثابت دی خو باز راویانو ذکر کړه دی او باز نه دی ذکر کړه نو دا صلات و سلام په مختلف و سیغو بانده پا صحیح احادیثو کی ثابت ده. کم لفظ بانده پا کم سیغه بانده چه چا ادا کو نو دا پا سنت طریق بانده عملو کو. بلکه اهل علمو پا باب دا صلات و سلام کی توسع کرده چه کم الفاظ پا احادیثو کی ندی راغلی دا غینا علاوه الفاظ سره صلات و سلام ویل شو خدا سي الفاظ وی چې د شریعت د اصول سره دا غي د قواعد سره تصادم ناراضي صحیح معنی وی نو پاغي باندې صلات و سلام ادا کیږي. ذکر د صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې معین لفظ پکې نه دراغله چې پاغي باندې د صلات و سلام ادا کیږي او دا غینا علاوه دي صلات و سلام په بل لفظ نه ادا کیږي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناده بهذا بمخ سند باني ذا حديث ذكر كره مسعر ابن كدام ذا حكمنا أغيد ابن أبي ليلان ذا رواية نقل كيف ذا مخ سند. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو دا په بل صيغه او بل فسر ذکر شو د دې اسنادم صحیح رجال ثقات دي د متفق عليه حديث ده. قال ابو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن ابي ليلى كما رواه مسعر. امام ابو داود وی دا حدیث زبیر ابن عدیم د ابن ابي ليلى نه روایت کړه ده لکه څنګه چې تنه مسعر ابن کدام نقل کړه الا انه قال مگر زبیر ابن عدی په خپل حدیث کې داسې الفاظ ویلي کما صليت على ال ابراهيم. د مسعر ابن کدام په دې حدیث کې ورسره د آل ذکر نشته د زبیر ابن عدی په دې الفاظو کې ورسره د آل ذکر ده کما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد. نو د زبير ابن عدي په دې حديث کې دوه زینو کې د مسعر ابن کدام د الفاظو نه جداواله او مخالفت راغله. مسعر ابن کدام داسې ویلي چې کما صليت على ابراهيم، زبير ابن عدي وی کما صليت على ال ابراهيم. دویم اختلاف په الفاظو کې دا دی چې مسعر ابن کدام په خپل حديث کې ذکر کړی دی اللهم بارك على محمد، او زبير ابن عدي ذکر کړی دی وبارك على محمد وساق مثله، او د مخکی حدیث په شان بیا نور ذکر کړی. صرف دغه دوه اختلاف دی. قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عمرو ابن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. صحابة اكرام تبوس كلو چه رسول الله من بسنگ صلاة وآيو پتا سبان دي. قال قولوا اللهم صل على محمد، يا الله رحمتنا روليگي پا محمد رسول الله وأزواجه وذريته داغب بيبيان بان دي وپا أولاد باني كما صليت على آل إبراهيم لك سنگ چتاس ورحمت را لگل ده پا آل ده إبراهيم علیه السلام وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. او داس برکتون پرا نازل کی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی په بیبیان او اولاد باندې لکه څنګه چې تاسو برکتونه را نازل کړی دی په آل د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام انک حمید مجید، یقینا ته استایل شوی او چت شان والا. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، دا روایت هم د متفق علیه دی. قال حدثنا القعنبی عن مالک عن نعیم ابن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة. بدي سنت كي كم نعيم ابن عبد الله المجمر ذكر شو ندل دا مجمر دا دي وجنوي عبد الله المجمر شدبا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعات مسجد نبوي أغب مبخر قولو خوشبوئی او عود به پاغی کی لوگی کول چې دا مسجد خوشبودار شي. د مجمر معنا دا ده چې د اور غسروټ کې به راړي پاغی باندې به د عود و غلرګي واچول د خوشبوئی نوغي به لوګي او کو جمعات به خوشبودار شو. نو عبد الله ل دی وجنه المجمر وی او دی زوی باندې بیا مجازن د اطلاق کیږي نوعیم المجمر. او بیا په اسناد کې ذکر شو محمد ابن عبد الله ابن زید ابن عبد ربه الانصاری المدنی. مخکې ذکر شو نو مصنف رحمت الله علیه د مزید وضاحت کوي وی دا عبد الله ابن زید هغه صحابی دی اوری النداء بالصلاه چې دا هغه عبد الله ابن زید دی چې د په خوب کې اذان لیدلو او بیا راغی دغه خوب نبی صلی الله علیه وسلم له بیان کړو. نو دا مزید صفت د دې لپاره ذکر کو چې د التباس د عبد الله ابن زید ابن عاصم سره نشي ذکر د په نوم باندې بل راویم شریک دی. نو د دې صفت د دې لپاره ذکر کو چې دا غسر د ملتبس نشي. دا عبد الله ابن زید وی اخبره عن ابي مسعود الانصاري د محمد ابن عبد الله ابن نعيم لا خبر ورکړه د ابو مسعود انصاري رضی الله عنه انه قال چې غفر مايلي اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد ابن عباده راغله موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم په مجلس د سعد ابن عباده رضی الله عنه کې فقال له بشير ابن سعد نو بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله موږ له الله رب العالمین حکم کړی چې پتا سو باندې دی صلات وایو. د قران کریم حکم نه یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. نو د سلام طریقه خو صحابه کرامو پیجندلې و چې څنګه به سلام اچو السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته د صلات بارکی تپوس کولو. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى تمنینا انه لم يساله. نو چب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې شي دا غي دا سکوت په دې انتظار چې وحی نازل شي تر دې چې وي مونږ دا ارزو او تمنا کړي وا چې دې بشیر ابن سعد خود نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم پریشان کو اسنا غي پریشانی کې واقع شي بیا د سکوت نفس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل قولوا تاسو داس صلات وای. فذكر معنى حديث كعب بن عجره د كعب بن عجره د حديث په شان ذکر کړي خو زاد في اخره په اخر کې دا الفاظ په درود کې سیوا ویلي چې في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نو دا په دې الفاظ سره دی چې لفظ د العالمین په کې سیوا راغلی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی. امام ترمذی په جامع کې. امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبه بن عمرو بهذا الخبر. عقبه بن عمرو چې د کونیه و ابو مسعود الانصاري په دی باندې مشهور دا ابو مسعود انصاري رضی الله عنه نه دا حدیث نقل کړ بهذا الخبر په دی حدیث سره. قال دیوی چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل قولوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد. تاسو په دې الفاظ سره درود وایي چې یا الله رحمتونه راولېږي په محمد رسول الله چې دی نبی دی امي دی وعلى ال محمد او په ال د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامي منصوب د امه العرب له او امي هغه چا لوي چې لیکل او لستل نشي کولی. یا امي منصوب د مکی له ام القرى لا ده ام القرى ده وجنا ورلا امي ويلشي. يا منصوب ده ده امي ام لا ما شوم چه ده مور نا پیدا شي ده لیکل او لستل نشي کوله. نو ده غشانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ده صفتو چه لستل او لیکل نشول کوله. ده نبی صلى الله عليه وسلم په حق صفت ده او د امت په حق دا صفت نه دی چې لیکل او لستل نشي کولای. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجنا حسن دی چې د صدوق او حسن الحديث دی، اگر چې مدلس دی خو په دې ځای کې صراحت بالتحديث کړی چې حدثنا محمد ابن ابراهيم، نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، نو دا الفاظم د صلات ثابت دي چې اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني ابو مطرف عبيد الله بن طلحه بن عبيد الله بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى سوک چې دا خوخه غنی دا چې دل دې پیمانه ورکړی شي پاغه پوره پیمانه سره، یعنی کامل فی الوفا او کامل اجر دی ورل ملاو شي. اذا صلى علينا کله چې دې صلات وي په مونږ باندې درود وي، اذا صلى علينا اهل البيت کله چې زمونږ په اهل بیت باندې صلات وي درود وي، فليقل نو دې داسې الفاظ وي اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين، یا الله رحمتونه راولېږي په محمد صلی الله علیه وسلم او دا غو په بیبیان او امهات المؤمنین باندې او ذریته او په اولاد باندې او اهل بیته او دا غو په خاندان باندې، کما صلیت علی آل ابراهیم لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په خاندان باندې تاسو رحمتونه را لېګلی، انک حمید مجید یقینا ته استایل شوی او اوچت شان والا. نو دی حدیث کې په دې صیغه سره او په دې الفاظ سره درود راغله، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. حبان ابن یسار الکلابی د مختلط شوی او په اخر کې او د ضعیف دی. بل محمد ابن علی الهاشمی چې کوم په دې اسناد کې راغله دا مجهول دی. حبان ابن یسار الکلابی دا حدیث صحیح یاد کړه نه دی، صحیح محفوظ کړه نه دی، په دې کې د مسترب شوی دی. د حدیث په بیانولو کې د دې په اسناد کې خطا کیږي، نو سند د دې حدیث ضعیف دی. اهل علم شارحین په دې ځکه دا ذکر کړی چې آیا په درود کې لفظ د ترحم ثابت دی کنا، چې دا سی ویل شي ورحم محمدن یا ترحم محمدن، یعنی اللهم صل علی محمد ورحم محمدن. نو بعض اهل علم دې لمکروه ویلی، صحیح خبر دا ده چې مکروه نه دی، خدا لفظ په احادیث کې نه دی ثابت چې په ماثور الفاظو کې دی لفظ د ترحم راغلی. دارنګه لفظ د سیادت چې اللهم صل على سيدنا محمد، لفظ د سيد په درود صلوات و سلام کې ثابت دی کنانو اهل علم ذکر کړی چې دا لفظ هم ثابت نه دی، اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سید او سردار دی. صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم وی انا سید ولد آدم، زه د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم، دا د فخر په تور باندې نه وام، د تحدیث بالنعمه په تور وام. خو په صلوات و سلام کې دا لفظ د سید او لفظ د ترحم نه دی ثابت. باب ما یقول بعد التشهد، باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې بعد تشهد نه پس کوم دعا وی، كما دعاء مسنون دا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، کله چې فارغ شي یو تن په تاسو کې د اخیرنی تشهد نه په اخره قاعده کې، فليتعوذ بالله من اربع، نو پناه دی وغواړي د الله په نوم باندې د سلورو سیزونو نه. من عذاب جهنم د عذاب د جهنمنا ومن عذاب القبر د قبر د عذابنا ومن فتنة المحيا والممات د جون او د مرگ د ازمایشوننا د فتنة المحيا نه مراد هغه مصائب او ازمایشونه دي چې انسان له په ژوند کې پیخیږي او د فتنة الممات نه مراد چې د ځن کدن په وخت کې انسان لکم مصائب مشاکل راځي دارنګ د قبر عذاب د قبر سوال او جواب دي ومن فتنه المحيا والممات د ابتلاءات او امتحانات او ازمایښونو د ژوند او د مرګ نه ومن شر المسيح الدجال او د شر د مسیح الدجال نه په روایت د مسلم کې داسې راغلی ومن شر فتنه المسيح الدجال د شر د فتنې د مسیح الدجال نه مخکې وجه ذکر شو چې دجال مسیح لوی اسناد د دې حدیث صحیح د رجال ثقات دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړه خو پاغي کې داسې الفاظ دی ومن شر فتنه المسيح الدجال دارنګ ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه امام نسائی په سنن کبرا کې دا حدیث په صحیحینو کې راغلی خو مطلق د پاغي کې ورسره دا قید نشته چې دا دعا دی د تشهد نه پس وی حدیث د صحیحینو کې داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا په مسکی کولا او وی به اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جهنم الى اخره پاغي کې ورسره قید د اخر التشهد نشته چې بعد التشهد د داوی په تشهد اخیر کې نو د صحیحین او مطلق روایت په دې مقید باندې حمل لې اهل زواهر د دې حدیث نه استدلال کړل چې په دې کې امر راغلی دی فليتعوذ بالله من اربع چې د اخر تشهد نه فارغ شي اخر قاعده کې نو بیا د دې سلورو سیزونو نه پنای حاصله کی او تعوذ دی وی نو دی تعوذ لا او دی دعا ل اهل الظواهر واجب وی لزکه امر راغلی امر وجوب د پاره د امام طاووس نم دا منقول لی چې غبم دا وی چې چانه دا دعا فاتش وخ خپل زویله به وی چې دا مز دوباره راګر زوا کچرته دا دعا دیونه کا خو جمهور اهل علم وی چې نه دا دعا مستحب ده واجب نه ده ذکه حدیث د بخاری کې راغلی دی چې کله انسان تشهود وي نو ليتخير من الدعاء ما شاء بیا دې هغه دعا ځان لغوره کې کمی چې خو خشي نو کدا دعا واجب وي او د دې سلور سیهزونو نه تعوذ ویل ضروری وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مصلی او مسکون کې له اختیار نه ورکول چې کوم دعا خو خشي قال حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد ابن عباس سيبويش نبي صلى الله عليه وسلم بذ تشهد نفس دا دعاوي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يا الله زبنا يوارم ستاف ذات سرد عذاب دا جهنمنا وأعوذ بك من عذاب القبر أو پناهي وارم بتابان دا عذاب دا قبرنا واعوذ بك من فتنه الدجال فناي غوالم د دجال د فتنينا واعوذ بك من فتنه المحيا والممات او فناي غوالم ستا پنوم باندي د فتني د جون ناو د فتني د مرغنا د دي د امتحان او د ازمایشونو نه پناي غوالم نو بعد التشهد بنبي صلى الله عليه وسلم دا دعا کولا متن د حديث سيده او دا اسناد حسن د محمد ابن عبد الله ابن طاووس د وجنا امام زهبي رحمت الله عليه د بارکی وی په الکاشف کې چې وثقه اهل علم د توثیق کړي ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي حافظ رحمت الله عليه په تقریب التهذیب کې وی چې دا محمد ابن عبد الله ابن طاووس مقبول لې باقی رجال ثقات دي نو اسناد د حدیث حسن ده متن صحیح ده ځکه دا معنا په مخکې حدیث کې ذکر شو چې فليتعوذ بالله من اربع نو په دې کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم با بعد التشهد د دې سلور سیزونونه پناهي حاصلو له دعا به غوښته د دې په شان حدیث ابن ماجه هم ذکر کړي په خپل سنن کې قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنزلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد. محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعات لراد النشو فإذا هو برجل قد قضى صلاته نناسا پی کتلی و یو سړی چې غمس پوره کړو او هو یې تشهد او هغه په اخره قاعده ناستو تشهد وی او هو یقول او غدا دعا کولا اللهم انی اسالک یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا الله زده تا نه سوال کوم چې ته الله احد یو ذاتی صمد بی نیازه صمد غزات لوی الذي يسمد الیه فی الحوائج الذي لم يلد ولم يولد چتا غزاتي چداغ اولاد نشتا داغ والدين نشتا ولم يكن له كفوا احد او داغ اسوك برابر نشتا. ز سوالكم من تغفر لي ذنوبي دا ستما لزما گناهنا معاف كي انك انت الغفور الرحيم يقينا انت بخون كي او مهربان. قال دا محجن رضي الله عنه وي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرما قد غفر له قد غفر له ثلاثا دري پیری دا الفاظ وچ دی سړی له معافی او شو عدل بخنه او شو چې د پدی الفاظ باندې د الله رب العالمین سوال کو او د مغفرت مطالبه وکا. نو تشهد نه پس دا دعا مسنون ده چې اللهم انی اسالک یا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. اسناد دي حديث سيد امام نسائي په سنن کبرا کې راوړی امام احمد په مسند کې. باب اخفاء التشهد دا باب د په بیان د دې کې چې تشهد به په کلار ویل شي په دې باندې به جهر نشي کوله. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السنة سنة طريقة دادة دا سنة نمرات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة دا صحابي جكلا من السنة وي نمرات دين سنة رسول الله مراد وي سنة دادي أن يخفى التشهد دا چې تشهد به په کلار ویل شي په دې باندې به جهر نشي کولې. د اهل علم په دې باندې اجماع دا چې تشهد به په پټ او اخفا سره ویل شي او جهر په دې باندې مکروه دی. متن د حدیث صحیح دی. ابن اسحاق اگر چې مدلس دی صدوق او حسن الحديث دا روایت په عنعنی سره نقل کړي خدا غدا عن عنا اسناد ده حدیث لزرر زکن ورکی چه داغ متابع موجود ده. امام حاکم په مستدرک که ده حدیث ذکر کرده ده حسن ابن عبید الله النخعی په اسناد بانده چه غدا عبد الرحمن ابن الاسود نده حدیث نقل کی نو ده عبد الرحمن ابن الاسود دو شاگردان دی محمد ابن اسحاق چه دیتی نپسی غید عن سر نقل کی او بل طرف لا عبد الرحمن حسن ابن عبيد الله النخعي چې غث قراوی دی اغمت نه دا حدیث نقل کید عبد الرحمن ابن الاسود نه. نو اسناد د حدیث حسن نه متن د حدیث سید زکه د محمد ابن اسحاق متابع موجود دی په مستدرک د حاکم کې چې دغه متابع حسن ابن عبيد الله النخعي دی. نو سنت طریقه اخفاء د تشهد او جهر په دې باندې مکروه دی. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.